Ama بعد باب النهي عن افتراش جلود النمور. Kaplan, aslan gibi yırtıcı hayvanların derileri de ne yapılmaz? Kullanılmaz. Bunların derilerinden istifade edilmez. Bunların derilerinin üzerine oturulmaz. An Muaviye radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la terkebul haz ve la ennimâr. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmayın? Aslanlara, kaplanlara böyle yırtıcı hayvanlara ne yapmayın? Binmeyin. Bunların üzerine oturmayın. Çünkü bunlar necis. Köpek de necis. Köpeğin necaseti çok şiddetli. Yani birimizin kabından içse, dilini soksa o kap ne oluyor arkadaşlar? Ancak 7 kere toprakla yıkanıp bir kere de suyla yıkanırsa ancak temizlenilebiliyor. Ondan sonra diğer böyle yırtıcı hayvanların necaseti geliyor. Bunlar da necis. Aleyhisselam bunların üzerine oturmayı dahi yasaklıyor. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. وليس أبو داود rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yırtıcı hayvanların derilerini ne yaptı diyor? Yasakladı. Yırtıcı hayvanların derileri yasaklanmıştır arkadaşlar. Yani evime işte aslan postu alayım da üzerinde oturayım olmaz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.